आयुर्वेद के ग्रंथों में कृमि रोग की दवा के नाम से बहुत सारे फार्मूलेशन मिलते हैं। उनमें से यह एक महत्वपूर्ण फार्मूलेशन है जो कि बेहद सरल है पर बेहद कारगर भी है। देश के विभिन्न भागों के पारंपरिक चिकित्सक इस फार्मूलेशन के बारे में जानते हैं और अपने दैनिक जीवन में इसका उपयोग करते हैं। देश के अलग अलग भागों के पारंपरिक चिकित्सक इसे अलग अलग नामों से पुकारते हैं। वे इस फार्मूलेशन में कई तरह की जड़ी बूटियां डालकर इसे और प्रभावी बनाते हैं और उस आधार पर ही इस फार्मूलेशन का अलग अलग नाम रखते हैं। इस फार्मूलेशन के बारे में आयुर्वेद के ग्रंथ में लिखा है, नीम के पत्तों का रस 10 टंक में सोचर नोन 1 टंक डाल के पिए तो सभी तरह के कृमि झड़ें। अपने 30 वर्षों के अनुभव में जब मैंने देश के विभिन्न भागों के पारंपरिक चिकित्सकों से इस सरल से फार्मूले के बारे में चर्चा की और उनसे पूछा कि क्या आपको ऐसे मेडिसिनल राइस पर आधारित फार्मूलेशंस की जानकारी है जिनका प्रयोग करने से इस सरल से फार्मूलेशन का प्रभाव बढ़ाया जा सकता है, तो उन्होंने रोचक जानकारियाँ दी। कोंकण के पारंपरिक चिकित्सकों ने बताया कि बहुत से मेडिसिनल राइस हैं जिनका प्रयोग पारंपरिक चिकित्सा में कृमि रोगों के लिए किया जाता है। इन मेडिसिनल राइस पर आधारित बहुत से फार्मूलेशंस प्रचलन में हैं। उन्होंने ब्लैक राइस पर आधारित 50 से अधिक ऐसे फार्मूलेशंस के बारे में बताया जिनका प्रयोग इस फार्मूलेशन के पहले करने से इस फार्मूलेशन का प्रभाव बढ़ जाता है। इसी तरह उन्होंने ब्लैक राइस पर आधारित 15 ऐसे प्रभावी फार्मूलेशन के बारे में बताया जिनका प्रयोग इस फार्मूले के साथ में करने से इस फार्मूले का प्रभाव बढ़ जाता है। उन्होंने 75 से अधिक प्रकार के ऐसे ब्लैक राइस पर आधारित फार्मूलेशन की जानकारी दी जिनका प्रयोग इस फार्मूलेशन के बाद करने से इस तरह का असर होता है। इसी तरह उन्होंने रेड राइस पर आधारित 100 से अधिक फार्मूलेशंस की जानकारी दी जबकि वाइट राइस पर आधारित उन्होंने 500 से अधिक प्रकार के फार्मूलेशन की जानकारी दी। उन्होंने अवधि के हिसाब से भी अलग अलग फार्मूलेशन के बारे में बताया जो कि धान के या औषधि चावल के पकने की अवधि के हिसाब से थे। मैंने इन सभी जानकारियों को एक विस्तृत रिपोर्ट के रूप में मेडिसिनल प्लांट डेटाबेस बाय पंकज अवधिया के माध्यम से प्रस्तुत किया है। इसमें न केवल कोंकण के पारंपरिक चिकित्सकों के अनुमोदन हैं बल्कि देश भर के हजारों पारंपरिक चिकित्सकों के अनुमोदन हैं। इस रिपोर्ट में हजारों पन्ने हैं और लाखों रेफरेंसेस हैं यानी शोध संदर्भ है। यह रिपोर्ट निःशुल्क रूप से डेटाबेस में उपलब्ध है। हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी ही मेडिसिनल प्लांट डेटाबेस बाय पंकज अवधिया को ऑनलाइन किया जाए ताकि दुनिया भर को भारत के इस पारंपरिक ज्ञान की झलक मिल सके। धन्यवाद।